siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nie ludzko niskie ceny! Mediamarkt! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 grudnia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszają kwalifikacje przed kolejnym konkursem skoków w rosyjskim Niżnym Tagile. Trwają ostatnie przygotowania do akcji Paczka na Kres. Te paczki to są tylko pretekstem, żeby wejść do domu, żeby porozmawiać, zaśpiewać kolędę. Papież Franciszek zabrał głos w sprawie jutrzejszych rozmów poświęconych rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. W rosyjskim Niżnym Tagile zaczynają się właśnie kwalifikacje przed drugim konkursem indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich. Weźmie w nich udział 7 reprezentantów Polski. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot, Klemens Murańka i Stefan Hula. Wczoraj w pierwszych zawodach rozgrywanych w Rosji zwyciężył Japończyk Yuki Asato. Wyprzedził drugiego Niemca Karla Geigera i trzeciego Austriaka Filipa Oschenwelda. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był piąty. Zdaniem Bartłomieja Kłuska, byłego skoczka narciarskiego, reprezentanci Polski powalczą dziś o lepsze miejsca. Jestem pozytywnie nastawiony. Jest nowy dzień, chłopacy będą walczyć. Myślę, że jak warunki jeszcze trochę się poprawią, to może być całkiem fajnie i to podium jest na pewno realne dla nas. Początek zawodów o 15.30. Policja poszukuje sprawcy bądź sprawców, którzy wysadzili bankomat w sklepie jednej z sieci handlowych w Płocku przy trasie księdza Jerzego Popiełuszki. Z wysadzonego bankomatu skradziono znaczną część pieniędzy, podała policja. Na miejscu zdarzenia cały czas pracują funkcjonariusze, którzy zabezpieczają ślady. Trwa ustalenie dokładnej kwoty skradzionych pieniędzy. 1200 świątecznych paczek za tydzień trafi do domów Polaków na Litwie i Białorusi. Po raz kolejny Fundacja Kresy w Potrzebie Polacy Polakom i Polska Fundacja Narodowa zorganizowały akcję Paczka na Kresy. W jednej z warszawskich szkół trwa sortowanie i pakowanie zebranych produktów. Do akcji włączyli się harcerze, kuratorium oświaty i ochotnicze chówce pracy. Agnieszka Dydycz z Polskiej Fundacji Narodowej powiedziała, że pomoc trafia do rodzin, które żyją w niedostatku. Co ważne, wolontariusze zaangażowani w akcję sami pojadą do potrzebujących. Za tydzień wolontariusze, dokładnie 140 wolontariuszy, wyjedzie na Wileńszczyznę i Grodzieńszczyznę, gdzie osobiście przekażą te paczki Polakom, którzy tam mieszkają. Dary są przeróżne. To podstawowe artykuły spożywcze, chemiczne, zabawki. Wolontariusze odwiedzą 1200 domów, w których mieszkają nasi rodacy. Wiesław Leszko z Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Chówców Pracy już nie pamięta, ile razy jeździł z darami. I my tak zawsze mówimy, że kresy mogą dać więcej niż my możemy dać kresom. Dają nam pewną siłę, wiarę. Możemy się od tych ludzi właśnie uczyć tej niezłomności. Te paczki to są tylko pretekstem, żeby wejść do domu, żeby porozmawiać, zaśpiewać kolędę. Akcja Paczka na Kresę organizowana jest 2 razy w roku, przed Wielkanocą i przed świętami Bożego Narodzenia. Sylwia Białek, Polskie Radio. Papież powiedział, że modli się o powodzenie jutrzejszych rozmów w Paryżu poświęconych rozwiązaniu konfliktu na wschodzie Ukrainy. Franciszek mówił o tym podczas spotkania z wiernymi na Placu Świętego Piotra na południowej modlitwie Anioł Pański. Papież poświęcił katechezę obchodzonej dziś w kościele uroczystości niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyraził nadzieję, że dzisiejsze święto pomoże wiernym podporządkować swoje życie woli Boga. Po modlitwie Franciszek przypomniał, że jutro w Paryżu prezydenci Rosji, Ukrainy i Francji oraz kanclerz Niemiec będą poszukiwali rozwiązania bolesnego konfliktu we wschodniej Ukrainie. Temu spotkaniu będą towarzyszyć moje gorące modlitwy, o które również Was proszę. Niech ten dialog polityczny przyniesie owoce pokoju i sprawiedliwości mieszkańcom tych terenów. Papież dodał, że dziś po południu w związku z uroczystością niepokalanego poczęcia Maryi, zgodnie z tradycją, będzie się modlił w Bazylice Matki Bożej Większej, a następnie na Placu Hiszpańskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo chmur, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie na północy i zachodzie kraju opady deszczu, w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie na Podkarpaciu opady marznące powodujące gołoleć, od 4 stopni na terenach podgórskich Karpat do 6-7 w centrum kraju i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

zaczęliśmy od Bacha, Memory of Bach. Słynne nagranie Jerzego Miliana. Jeszcze słynniejsze nagranie było wcześniej z Komedą, czyli wielkie nazwiska polskiego jazzu, polskiej kultury, europejskiej kultury, światowej kultury. No to dodajmy jeszcze jedno nazwisko. Olga Tokarczuk. Wczoraj w trakcie odczytu noblowskiego to tak jakby, tak się fotografia analogowa wywoływało z ciemni, prawda, w ciemni. To coś takiego się tam też stało, bo Olga Tokarczuk opowiedziała o fotografii. Ta fotografia analogowa przedstawia jej mamę, która była wówczas w ciąży właśnie z Olgą. I potem kilkuletnia i siedzi przy radiu i kręci gałką radioodbiornika po to, żeby złapać jakąś stację radiową, czy tak jakby wywołać tę muzykę, czy ten dźwięk z kosmosu, ze wszechświata, jak powiedziała Olga Tokarczuk. I potem kilkuletnia dziewczynka ma takie poczucie, że to tak jakby mama szukała jej w kosmosie, jakby ją wywoływała z kosmosu. Niesłychanie piękny obraz, prawda? Myślę, że taki obraz pełen duchowej treści, duchowego znaczenia, bo to jest taka opowieść o byciu w związku ze światem i ten związek ze światem daje tęsknotę i miłość. No, to moim zdaniem przepiękne i bardzo duchowe właśnie przesłanie. I myślę, że no, chciałbym Państwa zaprosić do rozmowy o tym, co jest no, na pewno jedno z najważniejszych, no, ten tytuł audycji, wszystko co najważniejsze przecież, ale też o czymś, co się niezwykle trudno, o czym się niezwykle trudno opowiada. No, ale może spróbujemy. Może pojawi się w naszym spotkaniu jakiś taki obraz, o którym właśnie powiedziałem. To ja Państwa zapraszam bardzo serdecznie i pozbierajcie myśli, bardzo proszę. Napiszcie, zadzwońcie. dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i 7 trójek. I dzisiaj nas będzie prowadził Jan Sebastian Bach. No bo to jest taka muzyka pełna duchowej treści. Cokolwiek o tym mówią muzykolodzy, jakiekolwiek są analizy muzykologiczne, no to jest coś takiego w tej muzyce. I to jest dostępne nie tylko Polakom, Europejczykom, ale myślę, że no wszystkim ludziom na świecie. Tak jak i duchowość jest nasza wspólna, chociaż się bardzo różnie manifestuje i opowiada. To zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i teraz znowu Bach, transkrypcja Stokowskiego. Dzisiaj są dwa bardzo ważne święta. Jednego dnia dwóch różnych kultur. Ważne święto katolickie i najważniejsze święto buddyjskie. I dlatego chciałbym z Państwem porozmawiać o duchowości. O duchowości. Jest też ścieżka inna, o której mówiłem. Duchowość ateistyczna też istnieje. Jest taka książka, mam ją przed sobą, André Comte Sponville. Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga. Duchowość. Mam cytat nawet, mam definicję. Ona jest, jak to definicja, ona jest dosyć sucha. No, ale jest taka. Przeczytam. To jest z książki Lizy Miller. Czy dzieci powinny wierzyć w Boga? Liza Miller jest psychologiem duchowości. No, to nie jest coś, co jest w głównym nurcie psychologii, ale jest. I definicja jest taka. Duchowość to wewnętrzne poczucie związku z wyższą siłą, kochającą i prowadzącą nas. Możemy przypisywać tej sile różne nazwy. Bóg, natura, duch, wszechświat, stwórca, dowolne inne, które będą reprezentowały boską obecność. Istotne jest to, że duchowość zawiera w sobie naszą relację i dialog z tą wyższą obecnością. I może jeszcze kilka słów komentarza. Autorka pisze dalej tak. Może przyjąć kształt ducha, świata, przyrody, Boga lub poczucia jedności ze światem, z większą społecznością, której częścią jesteśmy. Może zawierać w sobie religię, ten dialog. Ale połączenie nawiązuje się także poprzez medytację, jogę, a także coś tak prostego jak relacje twojego dziecka z domowymi zwierzętami, przyrodą, w ogródku albo ulubionym drzewem. Naturalna duchowość stanowi wyraźne uczucie, że słuchamy, o tu bardzo pięknie powiedziane, słuchamy bicia serca żyjącego wszechświata. Jesteśmy jednością z widzialnym i niewidzialnym światem, otwarci, nieskrępowani w tym kontakcie. Duchowość dziecka poprzedza i przekracza język, kulturę i religię. Jeszcze przypomnę, czy dzieci powinny wierzyć w Boga, tak jest tutaj te książki, dlatego mowa jest o dzieciach. Trudno o tym mówić, no ale może spróbujemy. Zapraszam, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Mamy przygotowanych kilka wypowiedzi. Jakub Sadowski rozmawiał z panią profesor Katarzyną Skrzypińską z Uniwersytetu Gdańskiego, która jest psychologiem duchowości i religijności człowieka. Zajmuje się także poczuciem sensu życia i dobrostanem oraz jakością życia. No posłuchajmy, Katarzyna Skrzypińska. Z duchowością to jest tak właśnie, że czy ona jest dobra czy zła, to jest oczywiście subiektywne określenie, natomiast wiele zależy od postrzegania, od wydobycia wartości tej duchowości, od tego, co będzie trzonem tej duchowości. I tak jak nie ma właśnie dobrej czy złej kultury, no kultura jest, bo jest wytworem myśli człowieka, jego działań, jest to świadectwo naszych działań, ale ona też dyktuje warunki tworzenia, kształtowania naszej duchowości, ponieważ ona dostarcza wzorców, ona kształtuje nasze myślenie, nasze emocje, nasze motywacje. W związku z tym ta duchowość może mieć również różne oblicza, ale pamiętajmy, że to nie tylko sama kultura, ale właśnie także indywidualna osobowość każdego człowieka. Istnieje takie powszechne przekonanie, że ateiści, agnostycy to są osoby, które nie wierzą w nic. Nie zawsze się to spotyka z rzeczywistymi faktami, ponieważ nie jest tak, że ateiści czy agnostycy nie mają duchowości. Są to po prostu osoby, które szukają innych wartości, które spełniają się na przykład poprzez sztukę, poprzez naukę, poprzez twórczość, jakąś działalność społeczną. Bardzo często idą w kierunku relacji interpersonalnych, nawet przejawiających się w działalności ideowej. Więc jest to również poszukiwanie pewnej wartości w życiu, która nadaje sens. A zatem możemy stać się twórcami, możemy stać się naukowcami, niekoniecznie poszukując sakrum. Natomiast poszukiwanie sakrum również nie szkodzi byciu ateistą czy agnostykiem. Wręcz przeciwnie, myślę, że to jest bardzo dobra droga do samorozwoju i studiowanie różnych religii wcale nie przeszkadza rozwijaniu własnych poglądów. Myślę, że aby uszanować czyjąś duchowość, przede wszystkim trzeba wzbudzić w sobie spore pokłady tolerancji. Wiemy, że świat nie jest tolerancyjny, że istnieją duże tendencje społeczne do polaryzacji poglądów. Często ludzie stają naprzeciwko siebie, de facto wierząc w bardzo podobne wartości, ale czasy indywidualizacji egotycznego myślenia przez pryzmat własnej osoby powodują właśnie rodzaj zacietrzewienia tego, aby swojej duchowości bronić. Prawda jest taka, że wszyscy ludzie mają jedną duchowość, która skłania ich ku dążeniu, by odkrywać sens życia. Jest to wspaniałe narzędzie, tylko pytanie, w jaką formę ją ubierzemy. Tolerancyjną, czy w dogmatyczną, czy będziemy za wszelką cenę forsować swoje poglądy, czy jednak przyjrzymy się chociażby z ciekawością, na czym polegają obrzędy czy dogmaty innych osób. Profesor Katarzyna Skrzypińska mówiła. To może jeszcze słówko, ja wiem, komentarza, analogii a propos tego, czym jest duchowość. Przytoczyłem taką suchą definicję, a tu jest może coś jeszcze znacznie bardziej błyskotliwe, może trafniejsze, bo ja wiem. Jeszcze raz, André Comte Sponville z książki Duchowość ateistyczna. Jest to najwyższa część człowieka, czy raczej jego najwyższa funkcja, która sprawia, że jesteśmy czymś innym niż pozostałe zwierzęta i czymś więcej lub czymś lepszym niż zwierzęta, którymi sami jesteśmy. Tak napisał. I list jeszcze, może mail. To się zaczynają powolutku. Wiem, że o tym trudno mówić. No, może spróbujemy. Taki oto. Kiedy ktoś mnie pyta, po co mu duchowość, to, że jego życie jest dobre i nie czuje, że czegoś mu brakuje, to porównuje to do prawa jazdy. Przez wiele lat żyłam bez prawa jazdy i żyło mi się świetnie. Doskonale sobie radziłam bez tej umiejętności. Prowadziłam własną firmę, miałam dwoje dzieci i nie czułam, że czegoś mi brakuje. Kiedy w końcu zdałam egzamin i zaczęłam prowadzić samochód, nie mogłam się nadziwić, jak mogłam bez tego żyć. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dzisiaj są dwa bardzo ważne święta. Jedno katolickie, czyli Dzień Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Jest najważniejsze w ogóle święto buddyjskie, czyli Dzień Oświecenia Buddy. Jednego dnia, dwie różne kultury, dwie różne ścieżki, dwa różne sposoby odczuwania no właśnie tego, o czym dzisiaj, mam nadzieję, porozmawiamy. Duchowość. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Chciałbym się z Państwem podzielić takimi słowami. Ja tu sobie wyciąłem, nawet nie wiem skąd pochodzi, gdzie to było drukowane, ale na pewno to było drukowane we wspomnieniach Yehudiego Menuhina, wielkiego skrzypka, dyrygenta, książka Niedokończona podróż 20 lat później, po tłumaczeniu Rafała Śmietany. I to ciekawe, ta książka kończy się taką modlitwą. Przeczytam fragment niezwykły. Fragment, tak się zaczyna ten tekst o duchowości. Do ciebie, którego nie znam i nie mogę poznać, we mnie i poza mną, do którego należę dzięki miłości, bojaźni i wierze, do jednego i wielu, wielkimi literami, kieruję tę modlitwę. Pomóż mi odkryć lepszą część siebie, pomóż mi stać się godnym zaufania nie tylko istot żywych, roślin i zwierząt, lecz także powietrza, wody, ziemi, światła, które podtrzymują życie, żebym szanował tajemnicę i charakter każdej niepowtarzalnej odmiany życia, bo każde życie potrzebne jest innym do przetrwania. Pomóż mi zachować zdolność do odczuwania zdziwienia, uniesień, radości, odkrywania nowego, z innymi, dla innych i dla siebie. Pozwól mi rozbudzać wszędzie poczucie piękna, jakie postrzegamy wzrokiem, słuchem, powonieniem, smakiem i dotykiem lub w inny sposób. Uświadamiamy sobie za pośrednictwem umysłu i ducha. Pomóż mi kontynuować to, co robię, podtrzymywać życie, chronić wszystko, co oddycha, co odczuwa, pragnienie i głód, wszystko, co cierpi. Tak się rozpoczyna ten tekst modlitwa Yehudiego Menuhina. Dzisiaj są dwa ważne święta, bardzo ważne. Jedno katolickie, drugie najważniejsze dla buddystów. 8 grudnia. No to posłuchajmy, co mówi ojciec Wacław Oszajca, jezuita, teolog, poeta. Uroczystość niepokalanego poczęcia związana jest z dogmatem o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Mówi ten dogmat o tym, że Maryja została poczęta, czyli od samego swojego momentu zaistnienia. Była uwolniona od skutków grzechu pierworodnego. Dla chrześcijanina nie ma czegoś takiego jak czysta duchowość w tym rozumieniu, że coś jest w nas, co się da oderwać od naszej materialności. Według Biblii my jesteśmy jednością psychofizyczną. Gdybym chciał jakieś znaleźć takie współczesne słowo na ową duchowość, powiedziałbym, że to jest styl naszego myślenia, naszego postępowania. To jest cecha naszej mentalności. To, co najlepsze w naszej kulturze, to mamy od świętych. I na tym się warto zastanowić, że to, co najpiękniejsze, to, co najbardziej ludzkie, to znalazło swój przejaw w ich życiu. Ale trzeba uważać, począwszy od Piotra Świętego i tak dalej, wszyscy grzeszymy. Więc trzeba w sobie nosić owo napięcie pomiędzy tym, kim się już jest i tym, kim się powinno być. To jest jedna rzecz. Druga, wzorem dla naszego postępowania jest Jezus Chrystus. Z Ewangelii, ale i z historii Kościoła. Bo można by powiedzieć, że historia Kościoła jest dalszym ciągiem, czyli trzecim tomem Biblii. Więc jeśli chcemy wiedzieć, jak po chrześcijańsku podchodzi do rzeczywistości, trzeba popatrzeć, jak podchodzi Jezus. Więc jeśli chcemy się chrześcijańskiej duchowości nauczyć, to z jednej strony święci, a przede wszystkim to jest czytanie Biblii, ale nie po to, żeby ją znać, tylko po to, żeby zobaczyć, jaki Bóg tam jest przedstawiony. Z góry pragnę ostrzec, że nie będzie łatwo, bo znajdziemy choćby w Księdze Powtórzonego Prawa Boga, który mówi przez Mojżesza, że jeśli czyjś syn się zbuntuje i nie chce wyznawać wiarę w jednego Boga, to ojciec ma go doprowadzić pod sąd. Sąd ma wydać wyrok, kara śmierci przez okamienowanie. Pierwszy, który rzuci kamieniem, ma być ojciec. Wtedy trzeba pamiętać, że Pismo Święte jest z jednej strony objawieniem, to znaczy, że znajdziemy tam prawdę o Bogu, ale z drugiej strony jest zapisem naszego ludzkiego wysiłku do tego, żeby Boga poznać. Jeśli chodzi o duchowość chrześcijańską, to można to słowo zupełnie zastąpić innym słowem i zarazem oddać istotę tejże duchowości. To jest przyjaźń z Bogiem. To jest zaufanie do Pana Boga, to jest pytanie się Pana Boga, gdzie chciałby mnie widzieć, gdzie chce mnie posłać. Więc tego się nie da nauczyć. Tym można nasiągnąć. Od kogo? Na pewno za przekaz wiary, czyli ukazanie Boga takiego, któremu człowiek jest w stanie zaufać. Odpowiadają kapłani. To my odpowiadamy za to, czy przedstawimy Jezusa ludziom tak, że ludzie Go polubią i zaufają Mu, czy nie. No ale żeby tak było, to najpierw musimy sami być wierzącymi. Ojciec Wacław Oszajca tak mówił Kubie Sadowskiemu. Taka definicja krótka. Wspólne pielęgnowanie duszy świata. No ale co to znaczy? No to jest trudno powiedzieć, ja wiem. Wybierałem takie piękne słowa, podobierałem dzisiaj różnych bardzo ludzi, którzy myślę, że z głębi serca mówią o tym, czym jest dla nich duchowość i że Państwo dołączą swoje słowa, ale wiem, że to jest trudne. Ale no, spróbujmy teraz. Zacząłem od tekstu Yehudiego Menuhina. No, to jest dłuższy tekst. To był początek, a teraz może jeszcze koda, żeby była. To będzie koniec. I jest tak. Daj mi natchnienie, jakie dałeś ludzkości do szanowania i naśladowania żywych wcieleń relikwii Twojego ducha. Ducha w każdym z nas i poza nami. Ducha jednego i wielu, wielkimi słowami, literami. Jednego i wielu. Objawienia Jezusa, Buddy, Lao Tsy, a także proroków, mędrców, filozofów, poetów, pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, wszystkich twórców i artystów, wszystkich bezinteresownych ludzi, świętych, matek, znanych i nieznanych ludzi, egzaltowanych i pokornych, mężczyzn, kobiet i dzieci, wszystkich czasów i miejsc, których duch i przykład pozostają z nami i w nas na zawsze. To jest Yehud Menuhin. No a to jest Bach. Mamy jeszcze jedną wypowiedź przygotowaną i, no, no, i może Państwo się jednak spróbują i zdecydują. Pani Barbara jest z nami. Dzień dobry. Witam cię pięknie, serdecznie. Bardzo mi miło. Czasie. Ja właściwie przyznam się bez bólu, że nie słucham waszej audycji w ogóle. Dzisiaj przypadkowo włączyłam radio, czyli to jest trzeci program bodajże, tak? No tak, trójkę, tak. No i słucham pani. Bardzo miło, że pani włączyła. Chciałabym powiedzieć coś na temat duchowości mojej osoby w dojrzałej wieku, już ponad siódmy krzyżyk. I dlaczego ja dostałam taką łaskę być uduchowionym, co to znaczy dla mnie? To znaczy, no, ludzie, którzy nie przeszli tego, co ja w życiu, nie zostali tak strasznie doświadczeni, nie mogą zrozumieć, co to znaczy duchowość, mi się wydaje, dlatego że hałas zagłusza duchowość człowieka. Wszechobecny hałas, rozkrzyczane rodziny, rozkrzyczani rodzice, a ja ponieważ nie byłam nigdy kochana, więc moi rodzice nie krzyczeli na mnie, bo nie mieli po prostu nawet chęci ze mną rozmawiać, ani mnie strofować. I dlatego ja się nauczyłam, że jestem takim zwierzęciem ludzkim, takim dzieckiem natury, które musi sobie samo radzić w życiu. I wylądowałam tu, gdzie wylądowałam, bo mieszkam za granicą. I jest to dla mnie czas piękny, doświadczenia tej takiej rzeczywiście takiego wnętrza, bo ja jak coś robię, to dosłownie z wnętrza potrafię się wzruszyć, słucham śpiewu ptaków, potrafię cieszyć się pięknem przyrody, każdym kwiatem, który w ogrodzie mi zakwitnie. I mnie się wydaje, że to jest właśnie ta moja duchowość. Dziękuję, dziękuję bardzo, pięknie. Pozdrawiam serdecznie. Cieszę się, że pani włączyła dzisiaj trójkę i chciała zadzwonić. Bardzo mi miło. To może ja jeszcze zacytuję jeszcze jedno słówko. Proszę pozwolić. To mam znowu tę książkę Duchowość ateistyczna. Akurat ją wybrałem tak jakoś cytuję częściej, bo to jest piękny bardzo tekst. To jest kilka zebranych takich właśnie wyznań. Trochę tak jak pani mówiła, pani Barbaro. Jedna z nich to wypowiedź Margaret Montagu. I pisze właśnie coś podobnego. Spostrzegłam, no taka scena na werandzie, to jest dłuższa scena, ale tylko fragment. Spostrzegłam przedziwny blask, radość życia w jego pełni, wymykającą się wszelkiej próbie opisu, jaką mogłabym podjąć. No i to jest opis wróbli na werandzie, ludzi, których widzi, no ale to jest tylko jakby zewnętrzna powłoka, bo chodzi o kontakt. Przeżywam wszędzie obecne piękno. Przynajmniej raz wśród szarości dni mojego życia widziałam serce rzeczywistości, byłam świadkiem prawdy, tak pisze. Tych wypowiedzi jest jeszcze kilka i tutaj ciekawy komentarz, takie zdanie. Konia z rzędem, temu kto czytając te słowa zgadnie, czy autor tej wypowiedzi wierzy w Boga, czy nie. I teraz może jeszcze jedna opowieść. Dzień dobry pani Elżbieto, bardzo mi miło i słucham. Dobry, bardzo mi miło. Mnie też. Cudowna audycja. Dziękuję bardzo. Wspaniała. Proszę opowiadać. Mhm. Zawsze trójkę słucham. Chciałam nawiązać do słów wystąpienia Olgi Tokarczuk, gdzie ona mówiła o tym, że ludzie potrzebują czułości. Mhm. Wobec siebie i to jest ta duchowość, której nie należy pozwolić zabić sobie w sercu wobec zwierząt, wobec ptaków, wobec przedmiotów, wobec całego świata, ale przede wszystkim czułości w sobie nawzajem. Ja opowiem, ja zupełnie przypadkowo wypuściłam wpis na Facebooku moje zdjęcie przed wykładem. Nie pozwól sobie odebrać czułości serca. I między innymi to jest taki ludzki wymiar duchowości, bo przeżywanie muzyki to jest cudowna rzecz. Granie na fortepianie jest wspaniałe, ale człowiek, który jest koło nas, czy nawet sąsiad, czy ktokolwiek jest najważniejszy. Ja opowiem króciuteńko historię z mojej rodziny, jaka się wydarzyła. Nigdy nikomu o tym nie mówiłam. Dziękuję bardzo. Była między nami babcia. Ja miałam wtedy 9 lat. Mieliśmy psa, pudla. To był właściwie mamy pies. No i siedzieliśmy w pokoju wszyscy razem. Babcia była już tak chora, że właściwie wszystkim się wydawało, że ma, że właściwie nie kontaktuje, siedziała. No i przyglądała się, jak moja mama tak głaskała tego pudla i mówiła, mój bambino, mój bambuś. I ja się przyglądałam, co robi babcia. A babcia wysunęła taką siwą główkę i mówi, i mnie, i mnie. Mhm. Tylko łzy mogą w oczach stanąć. I zapamiętałam to na zawsze. I wiem, że nie można sobie odebrać czułości serca, nie dać odebrać nic, nawet nienawiść, nawet złość innych nie wolno I to jest takie moje przesłanie, taka prośba. Dziękuję pani Elżbieto. Dziękuję. Ja już się wyłączam, nie zabieram czasu. Nie zabrała pani czasu, absolutnie, zupełnie było inaczej. Pozdrawiam. Posłuchajmy i zapraszam. Tak się chyba nie gra Bacha dzisiaj, ale zagrał inaczej, bardzo pięknie po swojemu. Był już dzisiaj obecny w słowach, no to teraz w muzyce. No i teraz jeszcze słowa. Bardzo piękny list pani Barbary. Trzeba uważać na słowa, tak pisze, już cytuję teraz. Mówić o tym, czym jest duchowość, to tak jak osadzić ją w ramach, zamknąć w pudełku. Ja wolę mówić o tym, jak udaje mi się jej doświadczać, jak mnie dotyka, w czym ją czuję. Opowiem o bramie, przez którą przeszłam, o chwili, którą pamiętam. Była wyzwoleniem. Wiele lat temu mój poranek, po nocy pełnej alkoholu, moja przerażona twarz w lustrze, patrzy na moje umęczone oczy. Tamto zdanie przyszło stamtąd, skądś, porwało mnie. I tutaj wielkimi literami, proszę posłuchać, to zdanie było takie. Nic się nie kończy, wszystko się zawsze i tylko zaczyna. No i dalej komentarz. Słowa i chwile, lśnienie, błysk. Dotyk siły większej lub innej niż ja sama. Moja wdzięczność każdego dnia. Bardzo dziękuję pani Barbara. Wszystko, co najważniejsze. I posłuchajmy. Jakub Sadowski rozmawiał z Marią Monetą Malewską, która jest lekarką, psychoterapeutką, nauczycielką i mistrzynią Zen. 8 grudnia to święto oświecenia Buddy Szakyamuniego. Ten dzień przypomina o pracy Buddy i o tym, co dał wszystkim ludziom dzięki swojemu oświeceniu i dzięki późniejszym naukom. Cały świat buddyjski czci to święto 7-dniowymi medytacjami w różnych tradycjach buddyjskich, To są bardzo ciężkie, siedmiodniowe medytacje, nazywają się session i w taki właśnie sposób dziękujemy Buddzie za jego wysiłki i za jego nauki. Ponieważ definicji duchowości jest całe mnóstwo, mogę powiedzieć, czym dla mnie jest duchowość. A dla mnie to jest możliwość, którą ma człowiek, żeby zajrzeć w siebie, żeby dostrzec coś, co jest niedostrzegalne, bardziej wyczuwalne, co jest w samym środku nas i takie obudzenie się, że my mamy dostęp do tych naszych zasobów wewnętrznych, ja nazywam właśnie duchowością. Duchowość prowadzi do nas samych, prowadzi do doświadczeń i wyjaśnień pewnych naszych zachowań, pewnych naszych uwarunkowań i te uwarunkowania, jeśli jesteśmy uważni, jeśli wysnuwamy wnioski, one prowadzą do lepszego życia, lepszego w tym sensie, że dającego mniej cierpienia życia dla nas i dla innych ludzi. Więc prawdziwa duchowość nie może być zła. Każdy człowiek, jeżeli chce się zajmować sobą, to musi znaleźć swoją ścieżkę wtedy, bo musi się w tej ścieżce dobrze czuć. Jeśli chodzi o buddyzm, w buddyzmie zen nie ma wiary, w buddyzmie zen jest doświadczenie. Nie trzeba wierzyć w to, że coś jest takie czy inne, tam trzeba tego doświadczyć. Tak jak się doświadcza zachodu słońca. Nie trzeba wierzyć w to, że to jest piękne, trzeba to poczuć. Takie piękne momenty w życiu mamy, które też można nazwać duchowością, a na które zwracamy uwagę, ale są też osoby, które przeżywają takie stany duchowości niezwiązane z żadną religią, a takie stany połączenia z całym wszechświatem, połączenia ze zdarzeniem, które się dzieje. I chcę tutaj opowiedzieć o jednym zdarzeniu w Kapsztadzie, gdzie miałam szczęście mieszkać u wspaniałych Polaków, którzy mieli dom na zboczu góry z widokiem na zachód i ta góra wznosiła się nad samym morzem. I zobaczyłam, że o zachodzie słońca przyjeżdżają na tę górę różni ludzie i zatapiają się w tym zachodzie słońca. Zatapiają się w tej mistycznej chwili. Oglądałam to z tarasu tego domu, ale w pewnym momencie zeszłam tam, gdzie właśnie było sporo ludzi i zauważyłam bardzo charakterystyczną rzecz. Nie było tam rozmów i każdy był właściwie skupiony na widoku, każdy był skupiony na tej mistycznej chwili, kiedy słońce dotyka wody i kiedy potem w tą wodę zanurza się. I to są takie duchowe chwile dla nas. Takie chwile, kiedy zapominamy o oddzieleniu, kiedy jesteśmy w tej chwili z tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Maria Moneta Malewska, ja Państwa zapraszam. Co definicję? Tak pani Dorota trochę na mnie nakrzyczała. Najpierw zadajmy sobie takie proste pytanie. Kim jestem? Kim ja jestem? Dalsze pytania są zbędne. Całe życie można nie odnaleźć odpowiedzi. No tak, no ale ważne jest to pytanie, prawda? Oczywiście definicje ryzykowne. Nie mówimy o definicjach, mówimy o doświadczeniu. Pani Monika, dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, kłania się Monika. Przygotowuję sobie posiłek i słucham o duchowości. Tak. I zastanawiam się, jak najkrócej można by było powiedzieć o tej duchowości, czym ona jest. I najkrócej powiedziałabym, że duchowość jest miłością. Po drodze jest też piękno, jest też mądrość, ale duchowość jest na samym końcu, jest miłością. I chciałam powiedzieć, że z jedną z przedmówczyń się nie zgadzam, a z drugą się absolutnie zgadzam. Nie zgadzam się z pierwszą panią, która powiedziała, że traumy, trudne przeżycia... że tylko to jest droga i ścieżka, tak jedynie. Tak. I mówię to z własnej perspektywy osoby, która ma trudną drogę za sobą. Może to nieco ułatwia na zasadzie, że po prostu duchowość pozwala zobaczyć w cudzysłowie tę białą drogę w kontraście do tej czerni trudnych naszych przeżyć. A druga wypowiedź to bodaj pani profesor. Chciałam się absolutnie zgodzić, że jest to narzędzie. Że jest to narzędzie do tego, żeby być lepszym. W ogóle lepszym, nawet nie śmiem powiedzieć, że lepszym zwierzęciem, lepszym człowiekiem, po prostu lepszym. I to jest sposób na rozwój. Mój od jakiegoś czasu jest to sposób na rozwój. No i tutaj tak na koniec przewrotnie powiem, że jest też związany właśnie z ostatnim moim traumatycznym przeżyciem, które mnie otworzyło bardzo. Na duchowość. I też jeszcze tak na szybciutko powiem, że rzeczywiście mega trudny temat, ponieważ trudny do krótkiej wypowiedzi. Tak, to w ogóle trudny temat, bo trudno znaleźć słowa i żadne nie pasują. Można mówić o doświadczeniu. Na przykład można mówić o doświadczeniu, jak to się ma do gotowania obiadu. Ma się jakoś? Bardzo. Bardzo. I pozwolę sobie tutaj nie wprost zacytuję polskiego wirtuoza, pianisty. Ja z wrażenia teraz zapomniałam jego nazwiska. Bardzo przystojny, długowłosy. Może Leszek Możdżer jest taki przystojny. Dokładnie, tak? Dokładnie no on. On kiedyś w jakimś artykule powiedział, że nawet czyszczenie toalety może być przeżyciem mistycznym. I absolutnie się z nim zgadzam. I na koniec, bo dla mnie to jest o tyle ciekawy temat, bo jak gdyby dużo czasu i energii mu poświęcam, takiej wewnętrznej energii, ponieważ ja od strony formalnej dla mojego otoczenia jestem ateistką, natomiast ja się kompletnie nią nie czuję. I ostatnia rzecz, duchowość jest przypisana każdemu człowiekowi, ponieważ nasze mózgi są tak zbudowane, że mamy tam część odpowiedzialną za duchowość i tutaj bardzo polecam wykłady pana profesora, niestety już nieżyjącego, Wetulani, w tym neurobiologia i religia. Dziękuję pani bardzo, pani Moniko. Dziękuję. Niech się obiad uda i nie wszystko wszystkim smakuje. Jeszcze na koniec jedno słówko. Przebudzenie to jest duchowość według pewnej definicji, czyli wyzwolenie to jest to samo. Przebudzenie to tyle, co dostąpienie tego, co uniwersalne i prawdziwe. Prawdziwa, więc uniwersalne. I wyzwolenie się z siebie samego. Tutaj cytat z Heraklita. Przebudzeni mają tylko jeden świat, który jest im wspólny. Każdy śpiący ma swój własny świat, w którym ciągle przewraca się z boku na bok. Jak w łóżku lub jak we śnie, w którym został uwięziony. Tym snem jest ego. Prawda jest przebudzeniem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam najserdeczniej. Pani Elżbieta Malinowska realizuje program i... Agnieszka Furtak-Bilnik jest dzisiaj jego wydawcą. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski, do usłyszenia.